Gdy nawet 20-krotny Kaioken zaledwie rozzłościł Frizę, Goku zrozumiał, że znalazł się pod ścianą. Przestań bredzić. Muszę wygrać tę walkę. Zależy mi na zbyt wielu ludziach. Nie drażnij mnie. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 46. Ostatnia karta. Kula życia. Co takiego? Przeklęty drań. Zaskoczyła mnie twoja wola walki. Zrozumiałeś wreszcie, że znalazłeś się w beznadziejnej sytuacji. Niestety, sajańskość ma też wady. Łatwo przewidzieć twoje ruchy, zwłaszcza kiedy tak rozpaczliwie próbujesz zwyciężyć. Śmierć byłaby dla ciebie wybawieniem. Ale nie jestem taki łaskawy. Muszę mu pomóc. Nie. Tata zginie, jeśli... Poczekaj. Goku ma asa w rękawie. Tylko jakiego? Zostało mu niewiele mocy. Na co czekasz? Kula życia. Co? Goku nauczył się tej techniki, ćwicząc u króla Kai. Gromadzi energię ze wszystkiego, co go otacza. Z trawy, drzew, a nawet nas i namecjańskich mikrobów. Następnie nadaje tej energii formę kuli. To właśnie jest kula życia. Król Kaina z tego nie nauczył. Ale skąd ją weźmie? W tym miejscu nie ma zbyt wiele energii. Nie wiem. Zdaje się, że nie ma wyboru. Zresztą tylko on zna tę technikę. Może mu się uda. Nie wierzę, że to robię. Nie chciałem używać kuli życia. Eksplozja mogłaby zniszczyć planetę. Ale jeśli nie powstrzymam Frizy, cały wszechświat znajdzie się w niebezpieczeństwie. Nie mogę się wahać. Muszę sięgnąć po ostateczne środki. Co się dzieje? Wymyśliłeś jakąś kolejną żałosną sztuczkę. To wszystko, na co cię stać? Goku. Naprawdę sądzisz, że kula życia go pokona? Nie rozumiem. Dlaczego stoi tam bez ruchu? Zwracam się do was, trawo i drzewa. Zwracam się do was, wszystkie formy życia z tej planety i z całego wszechświata. Dajcie mi całą waszą energię. Wy również, planety, które nie chcecie, żeby Frieza wygrał walkę, pomóżcie mi go pokonać. Pomóżcie mi stworzyć kulę życia. Co to? Czuję coś dziwnego. Mówiłem. To kula życia. Niemożliwe, jest ogromna. Dlaczego jest taka wielka? Różni się od poprzednich? Na Ziemi Goku stworzył kulę połowę mniejszą. Ma średnicę co najmniej 50 metrów. Wokół nie ma zbyt wielu źródeł energii. Goku musiał ją zgromadzić z całego wszechświata. Frieza nie rozumie, co się dzieje. Dlaczego Goku nie atakuje? Może potrzebuje jeszcze więcej energii. To jedyny powód, jaki przychodzi mi do głowy. Atakuj, tato. Jeszcze trochę. Co się dzieje? Tylko się na mnie gapisz. Ataku. A może w ten sposób się poddajesz? Dopóki nie zgromadzę energii, jestem bezbronny. Oby się tylko nie zorientował. To się w głowie nie mieści. Długo zamierzasz tam stać? Dobre pytanie. Ty małpo. Zorientował się. Nie sądzę. Tak mi przykro. Próbowałeś się skupić. A może myślisz, że to żart? Jeszcze chwilę. Nie powtórzę tego pytania. Tato! Gohan, Krillin, przekażcie mi całą moc, jaka wam została. Szybciej, nie mamy czasu. Gdzie ci się tak śpieszy? Kpisz sobie ze mnie, małpo. Nie zwracajcie na nich uwagi, skupcie się. Nigdy nie rozumiałem, Saiyan. Zresztą niewiele mnie obchodzicie. Ta żałosna walka trwała już zbyt długo. Uporam się z tobą i z całą tą planetą za jednym razem, a wraz z nią zgładzę też twoje dziecko. Nareszcie unicestwię całą sajańską rasę i raz na zawsze położę kres bredni o Super Sajaninie. Zaraz, to nie słońce. Niech go diabli. Czy to możliwe? Nigdy dotąd nie widziałem tak wielkiej masy energii. Dlatego tyle zwlekał. Wystarczy. Resztę zachowajcie dla siebie. Frieza przejrzał plan Goku. Bez względu na wszystko nie mieszajcie się do walki, to rozkaz. Szykował się do ataku tuż pod moim nosem. Jakim cudem zgromadził tyle energii? To koniec. Nawet jeśli kula życia jest dostatecznie silna, straciliśmy element zaskoczenia. Chciałeś mnie zabić tą kulą? Jakże mi przykro. Twój plan się nie powiódł. Niezła próba. Nie. Żegnaj. Piccolo, skończ formowanie kuli życia. Dobrze. Pośpiesz się. Nie mam energii na kolejny atak. Jasne. Skąd się wziął ten Namecjanin? Myślałem, że zabiłem wszystkich. Otacza mnie zgraja podstępnych małych pasożytów. Goku, szybciej. Ile czasu jeszcze potrzebujesz? Coś mi mówi, że Frieza stracił cierpliwość. Jeszcze chwilę. Atakuj. Nie mogę. Wciąż jest za słaba. Zbyt irytujący, żeby żyć i zbyt uparty, żeby umrzeć. Wepchnę ci te słowa z powrotem do gardła. Co on robi? Chce się dla nas poświęcić. Piccolo prawie nie ma mocy, a Goku jeszcze nie skończył kuli życia. Piccolo atakuje Frieza, żeby zyskać na czasie. Poczekaj. Pośpiesz się, Goku. Wiele nie zdziałałeś. Jesteś upartym głupcem. A może ty chcesz umrzeć? Goku, kończ wreszcie tę kulę życia. 獄。早く元気玉を完成させてくれ。 Błagam, powiedz, że zaraz ją skończysz. Jeszcze nie. Gdybym zaatakował teraz, Frieza by wygrał. Zapłacisz mi za wszystko. Tuż przed utworzeniem Kuli Życia położenie naszych bohaterów stało się jeszcze tragiczniejsze. Czy Piccolo przeżyje atak Frizy? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Poczułem ten wybuch każdą komórką ciała. To znaczy, że wreszcie wracamy do domu? Chciałbym założyć rodzinę. Niemożliwe. W następnym odcinku legendarny wojownik. Goku, ratunku!